ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ודי-ג'יי אפרת back to back מי שלך בשמיים תן במפתחות של האוטו לחברה שלך

99 Escape. Trans on air. Trans on air. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ודי-ג'יי אפרת back to back